Binnen zit Lucella Carrasso. Gemeenten hebben te weinig capaciteit en te weinig gegevens om studenten een eenmalige energietoeslag van €1.300 uit te keren. Dat geldt ook voor Duo en de Belastingdienst kan al die extra regelingen ook niet uitvoeren. Nou is uitvoering al jaren een probleem. En als je het vertrouwen in de politiek een beetje terug wil winnen, dan zou de Kamer en kabinet daar toch eerst iets op moeten bedenken voordat ze weer het checkboekje trekken. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Den Haag Vandaag gaat straks over de financiële beschouwingen, over het geld dus. Advocaat Clarice Stenger is de gast om te praten over de pogingen van het Openbaar Ministerie en de rechters om de verdachten aan de praat te krijgen over de dood van Carlo Heuvelman op Mallorca vorig jaar zomer. Ahmed Marcouch vertelt over de viering van de verjaardag van profeet Mohammed en hoe wij kernafval opslaan in de toekomst, dat komt ook aan de orde. Een gevarieerde uitzending dus. Eerst krijgt u het nieuws van vandaag. Donderdag 6 oktober. Ja, ontreddering en wanhoop nadat een oud-politieman in Noord-Thailand een bloedbad had aangericht in een kinderdagverblijf. Eerst schoot hij het personeel dood. Vervolgens liep hij de kamer in waar de kinderen lagen te slapen. En toen ging in waar de kinderen, many of them very young, were having a nap. En hij attached them there. Na het bloedbad maakt hij zich uit de voeten. De politie start een klopjacht. Ja, die komt te laat, want eenmaal thuis vermoordt de dader zijn vrouw en kind om vervolgens de hand aan zichzelf te slaan. Going back to his home, killing his own family and then himself. Uiteindelijk bijna 40 mensen die om het leven zijn gekomen. De Nederlandse overheid krijgt van de rechter een tik op de vingers, want de noodopvang van asielzoekers is onder de maat. Dat de staat wordt veroordeeld om te voldoen aan zijn verplichting om menswaardige asielopvang te bieden. Voor vluchtelingenwerk kwam dit vonnis niet bepaald als een verrassing. Dit is de bevestiging die wij niet nodig hadden, maar waarvan wij hopen dat die wel helpt. De rechtbank eist dat er tenminste voldoende eten en drinken voor de mensen is. Dat moet per direct geregeld zijn. Nou, voeg daar nog een bed aan toe en vluchtelingenwerk is tevreden. Dat is ook, zeggen ze, niet zo heel moeilijk te organiseren. Desnoods vakantieparken of wat dan ook, hè, maakt die geschikt voor deze groep. In Praag waren 44 Europese landen bijeen voor de eerste Europese politieke gemeenschap. Volgens premier Rutte, vooral om een statement te maken tegen de agressie van Poetin. Ik denk dat hij dit zal beschouwen als een bijeenkomst van al diegenen die met alle stevigheid zich keren tegen die verschrikkelijke Russische agressie in Oekraïne. Maar weer een nieuw Europees overlegorgaan waar vooral veel gesproken wordt, zitten we daarop te wachten? Rutte denkt van wel. Wat je hier kunt doen is informeel praten met alle landen in Europa. En echt alle reden om dat diepgaand vandaag te doen. In Carré werd de winnaar van de Gouden Televisiering bekendgemaakt. Even tot hier en de Bevers waren vooraf topfavoriet. Het werd de winnaar van de 57ste Gouden Televisiering is met 70% van de stemmen. Ja. Even tot hier. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Dan de krant van morgen. Je mag wel tempo maken hoor, Clemens Peters. De Volkskrant waarschuwt dat de Tweede Kamer zich met het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag door Khadija Ariep op glad ijs begeeft. Het is al het vijfde onderzoek in zijn soort binnen een jaar. Over de aanpak en het resultaat ontstaat meestal tumult, aldus de krant. En soms vergroot het onderzoek zelfs het probleem. Zowel de rechten van de verdachten als die van de klagers zijn niet goed geregeld. Zo bleek bij de zaken die de afgelopen tijd in de publiciteit kwamen. Daarbij gaat het om inzage in de dossiers en om de manier waarop anonimiteit en vertrouwelijkheid worden gehandhaafd. Met name wanneer verdachten het eindrapport niet in mogen zien, kunnen problematische situaties ontstaan. Padel groeit als kool. En dat is nou typisch zo'n zin die 10 jaar geleden tot wazige blikken zou hebben geleid. Padel, wat is dat nou weer? En tegenwoordig weet iedereen dat het de snelst groeiende balsport van dit moment is, toch? Vergeet tennis, badminton, squash. De banen schieten als padelstoelen uit de grond. En dat padel volwassen is geworden, dat is ook te merken aan de oprichting van de actiegroep Meld Overlast Padelbanen, MOP. Want buurtbewoners worden gek van het geplok van die rackets tegen de ballen. Ze laten het er dus niet bij zitten. Volgens de MOP-groep lopen er nu al 30 rechtszaken tegen padelbanen. De Telegraaf maakt een analyse van de alsmaar stijgende kosten van de dagelijkse boodschappen. De krant noteert prijsstijgingen van soms wel 20%. En dat betekent dat consumenten alle zeilen moeten bijzetten om de koelkast te vullen. Vooral voeding is fors duurder geworden. Volgens Rabo-analist Sebastiaan Schrijen zijn de prijsstijgingen lang niet allemaal zichtbaar, omdat supermarkten de prijs bewust laag houden. Denk aan brood, zegt hij. Je kunt gevoeglijk aannemen dat de kostprijs van een brood tientallen procenten is gestegen. Maar in de winkel is de prijs maar 9-10% hoger. En hoe voorkom je dat je een jaar moet wachten op een aannemer of wordt opgelicht als je jezelf hebt buitengesloten? In het Parool aandacht voor een boekje van Marieke Henselmans met handige tips. En de belangrijkste, ga vakmensen zoeken voordat je ze acuut nodig hebt. Want vaak ga je pas op zoek als het te laat is, zegt Marieke. Je vloer staat blank of je staat voor een dichte deur. Je hebt geen tijd meer, verkeert in acute nood en je voelt je stom dat je het niet hebt kunnen fixen. Dus alles in jou schreeuwt dan, kom mij alsjeblieft helpen. Nou, dat is het zwakke punt in je verhaal. De ander kan dan vragen wat hij wil en vaak doet hij dat dan ook. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Alle Farben en Graham Candy, She Moves Far Away. Een opmerkelijke dag in een toch al bijzondere strafzaak over de dood van Carlo Heuvelman vorig jaar op Mallorca. Er staan meerdere jongen uit Hilversum terecht en het Openbaar Ministerie liet vandaag één van deze verdachten in de rechtbank aanhouden wegens mijneed. Strafrechtadvocate Clarice Stenger, van harte welkom. Dankjewel. U bent als advocaat niet betrokken bij dit proces, nee. Maar u volgt het wel goed, hè? Ja, klopt. Ja, en waarom is dat? Ja, het is toch. Ja, iedereen kan zich dat nog wel herinneren, vorig jaar Mallorca. dat Carlo Heuvelman er werd doodgetrapt. En al die jongens die natuurlijk in één keer in Nederland waren, discussies erover, moesten ze niet toch in Spanje worden berecht? En waarom kwamen ze naar Nederland? Ja, het is toch een zaak die dan op een gegeven moment in de media komt en die je dan ook natuurlijk als strafrechtadvocaat, daar krijg je wat van mee, zoals iedereen. En die volg je dan wel met een andere interesse. Het is een boeiende zaak. Maar daar kunnen we het zo nog wel even over hebben. Natuurlijk bewijstechnisch. Van, ze verklaren niet wat zit er nou eigenlijk in het dossier. Wat is daar gebeurd? En dat is best moeilijk vast te stellen. En Martijn T., dat is degene die vandaag is aangehouden wegens meineed, omdat hij in de rechtbank gelogen zou hebben als getuige. Hè? Want alleen als getuige kan je meineed plegen. Hoe bijzonder is het dat je in de rechtbank wordt aangehouden daarvoor? Nou ja, kijk, als je kijkt waar deze Martijn T. van verdacht wordt, dat is niet een van de jongens die wordt gekoppeld aan de doodslag, hè, van Carlo Heuvelman. Dat is toch iemand die een beetje in die randgroepering heeft geopereerd, die verdacht wordt van de openlijke geweldpleging. Dus dat is zeker niet de kwaaiste van het stel. Maar de rechtbank had hem vandaag wel echt op de korrel. Hij werd behoorlijk stevig ondervraagd, zo begreep ik. En op het moment dat bleek dat hij leek te hebben gelogen over of hij al dan niet in die villa in Spanje, nadat het gebeurd was, nog met anderen contact had gehad, daar een andere verklaring over had gehad dan uit de video bleek, zei de officier van justitie, ja, ik ga je aanhouden wegens meineed. En ik hoor wel dat je het heel voorzichtig formuleert, want jij bent er niet overtuigd van dat het meineed is. Nou, dat vind ik moeilijk om daar conclusie aan te trekken, want ik ken die zaak niet goed. Maar wat natuurlijk wel opmerkelijk is dat je op dat moment de beslissing neemt in zo'n zaak tijdens een ondervraging om zo'n jonge jongen aan te houden wegens meineed. En dan zie je dus ook wat er vervolgens gebeurt. Dus je gaat er volle bak in als Openbaar Ministerie. Ja, want heel even, want hij zou dus eerst hebben gezegd, toen wij terugkwamen bij die villa, heb ik het er niet meer over gehad. Nee. En er is nu onlangs een video opgedoken die vandaag daar blijkt dat hij inderdaad na die vechtpartij wel degelijk in die villa nog met zijn vrienden over dit feit gesproken zou hebben. Ja, en dan kan je afvragen, ja, levert dat dan meineed op? En als het dan zo is, is het dan noodzakelijk om hem dan vandaag op die zitting aan te houden? En wat doet dat vervolgens met het proces? In een proces waarbij de frustratie hoog oploopt, zoals bij de rechtbank. Hè. Een van de rechters heeft ook op de eerste zittingsdag al aangegeven, jongens, wat is hier gebeurd? Wees nou eens een vent en vertel wat er aan de hand is. Hè. In de rechtszaal van het geweten is elke dag zittingen, zeggen ze wel eens. De officier is daar ook al eerder tegen aangelopen. Er zijn ook al natuurlijk getuigen gehoord bij de rechtercommissaris. Een van die getuigen heeft dat was niet een van de verdachten, maar een getuige heeft bij de rechtercommissaris volgens mij ook aangegeven, ik heb helemaal geen herinnering, vond de officier van justitie niet geloofwaardig, wilde deze persoon gijzelen. Dat betekent dat je vastgehouden wordt totdat je een verklaring afgeeft. Dat heeft de rechtercommissaris toen niet goed bevonden. Dus ja, ik denk dat hier bij de officier van justitie toch een bepaalde frustratie tot uiting kwam. Maar kijk, als je wil dat deze jonge jongens nog iets gaan zeggen, en je gaat er een aanhouden wegens meineed, ja, dan bereik je denk ik tegenovergestelde. En dat bleek bij de ondervraging van de volgende verdachte. Want die zei, ja, ik ga nu niks meer zeggen. Nee, op advies van de advocaat, hè? Ja, natuurlijk. Want die zitten daar natuurlijk met een advocaat en die zullen adviseren. Dus en die zei, hij had best wat willen zeggen. Maar ja, nu loopt hij ook kans. Misschien vergist hij zich ergens in of ja, wordt hij ook beschuldigd van meineed? Ja, dat was het effect. Dat zou heel goed het effect kunnen zijn. Dus het is natuurlijk wel voor de jongens zo van, ja, als je nog, nu wil je echt helemaal niks meer gaan verklaren. Want als het kleinste wat je verklaart, dat daar al dat daar die consequenties aan kunnen worden verbonden. Ja, kijk, in zo'n zaak, je wil dus blijkbaar als rechtbank, en die rechter heeft dat ook geprobeerd, toch een contact te maken met die verdachte. Van wat is daar nou gebeurd? Probeer ons iets te geven. Want dat is zo moeilijk. Die puzzel moet gelegd worden. Ja, en als je er dan heel hard ingaat, ja, of gokken ze er misschien op, ja, dat is speculeren, maar zou het ook een strategische zet kunnen zijn dat iemand in de cel uiteindelijk wel breekt, want die wil uit die cel? Nee, dat denk ik niet. Nee, niet meer in dit stadium. Nee, vroeger misschien met verhoormethodes, maar dat denk ik nu niet meer. Nee, ik denk dat die jongen, denk ik, ga nu helemaal niks meer zeggen. Om maar te kijken, oh ja, en dan moet je maar afwachten wat er van die meineedprocedure overblijft. En de vraag is natuurlijk, ja, want hij, daar wordt hij nu voor aangehouden, maar daar moet hij dan nog voor worden veroordeeld. Dat is in feite weer een aparte zaak. Precies, daar wordt hij nu voor verhoord. Dus die jongen zit nu vast. Ze zitten allemaal vast, behalve dus deze jongen van meineed. En de eerste dag bleek dat een andere jongen, Mees Ze zijn allemaal vrij, behalve twee jongens. Ja, één was geschorst, maar die heeft zich vrij nonchalant gedragen ten opzichte van zijn schorsingsvoorwaarden. Dus daarvan heeft de rechtbank gezegd, nou, jij gaat nu nog in ieder geval weer naar binnen. En de rest mag nog even in vrijheid die zitting afwachten. U beschreef net al, ze proberen die puzzel te leggen. Wat is daar nou gebeurd? Wie heeft het gedaan? Is het ook mogelijk dat ze dat ook echt niet weten, die jongens? Want er wordt wel van uitgegaan, jullie weten het. Ja, dat vermoeden hebben ze. En dat is natuurlijk altijd lastig om terug te halen wat daar gebeurd is. Je weet niet of die jongens het nou al dan niet weten en wat ze precies weten. Men vindt het vrij onvoorstelbaar dat ze zo weinig weten. Want ze vermoeden wel dat de jongens toch wel dichtbij zijn geweest. Ze bovenop hebben gestaan. Maar kijk, als je kijkt naar, er zijn natuurlijk niet alleen deze jongens hebben al dan niet verklaard. Er zijn natuurlijk ook heel veel andere getuigen geweest daaromheen die hebben verklaard. Want kijk, normaal is het zo dat je moet het niet hoeven hebben in zo'n zaak van de verklaring van de verdachte, van de medeverdachte. Want ja, die verklaart natuurlijk vaak voor zichzelf positief, maken hun eigen rol kleiner. Dus kijk, die verklaringen over en weer, daar heb je al vaak niet zoveel aan. Dus je bent altijd afhankelijk van de getuigen daaromheen. Nou was er één getuige die had vrij duidelijk verklaard. Die had drie jongens aangewezen. Maar haar verhoor, of tenminste het verhoor hoe dat gegaan is, hoe zij die getuige heeft aangewezen, daar is korte metten mee gemaakt door een rechtspsycholoog, Peter van Koppen. Dus dat is ook al moeilijk. En daarbij zijn er heel veel getuigen die elkaar tegenspreken. Dus het is niet alleen het probleem dat die jongens zich niet meer zoveel kunnen herinneren. Het is het probleem van ook de mensen daaromheen, de getuigen die heel wisselend verklaren. En dat in een zaak waarbij het natuurlijk heel chaotisch is geweest, van wat u ook zegt, is het aannemelijk dat ze zich niks meer kunnen herinneren, of dat niet meer precies? Misschien wel. De jongens hebben het gedronken, waren uitgewezen. En iedereen die daar op die boulevard liep, er zijn geen beelden van de uiteindelijke fatale trap. Ja, dan is het wel lastig van wat is daar dan precies gebeurd en wie heeft welk aandeel gehad. Ja, want wel staat vast dat hij is overleden door geweld van deze groep. Is er juridisch een mogelijkheid om de hele groep te veroordelen en toch een straf op te leggen? Ja, misschien niet voor het zwaarste delict? Nee, dat hoor je wel ook mensen zeggen. Van ja, die zijn er allemaal bij geweest. Neem maar gewoon je verantwoordelijkheid. En als je dat niet doet, dan moeten jullie allemaal maar hangen, om het zo maar te zeggen. Maar zo werkt het niet in het strafrecht. Je moet wel echt een bijdrage hebben gehad. Een fundamentele bijdrage hebben geleverd aan het delict. Nou gaan ze dus niet allemaal voor die doodslag of die mishandeling, de dood en gevolgen hebben. Ook een aantal, iedereen gaat bijna voor de openlijke geweldpleging. Ook daarvoor is van belang, wat is je aandeel geweest in dat openlijk geweld? En dan blijft er dus drie jongens over die worden verdacht van die doodslag. Ja, en dan is het de vraag, wat is hun aandeel daarin geweest? En nou is het niet zo dat iedereen hetzelfde aandeel moet hebben gehad. Dus in die zin is het niet zo van belang wie heeft uiteindelijk de fatale trap gehad. Als die rollen inwisselbaar zijn geweest op dat moment, dan kom je er wel. Maar het is te kort om door de bocht om te kunnen concluderen, je bent op die boulevard geweest. En dus is de hele groep nu verantwoordelijk daarvoor. Dat zou anders zijn geweest als blijkt dat er een vooropgezet plan was geweest. Dat er appberichten waren van wij gaan vanavond naar die boulevard en we gaan die groep, daar gaan we eens mee afrekenen. Als dat het geval was geweest, dan kan je zeggen, nou, dan gaat het deel uit maken van een soort van plan. Hè? Mm-hmm. Dat je met elkaar naar die boulevard bent gegaan en daar op zoek bent gegaan naar een vechtpartij. En ja, dat of dat er precies uit volgt, dat heb ik niet echt begrepen. Nu was er een tijd geleden dat noemden ze de Nijmeegse scootermoord. Twee verdachten reden op een scooter, iemand dood. Ze zeiden allebei, ik zat niet achter het stuur. Het kon ook niet worden bewezen. Die zijn wel allebei uiteindelijk toch veroordeeld. Wat is het verschil? Nou, dat heeft ermee te maken met dat plan wat ik net besprak. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad gevonden, net zoals het Hof, dat op het moment dat je... Kijk, als je alleen maar op een scooter rijdt met z'n tweeën en de bestuurder die rijdt iemand dood, dan is het moeilijk om te zeggen van ja, wat is dan de rol van degene die achterop zit? Heeft die ook een aandeel hierin gehad? Was er sprake van een nauwe en bewuste samenwerking? Waren die rollen inwisselbaar? Dat is natuurlijk dan niet zo, want dat zou betekenen dat als u bij iemand in de auto zit en iemand rijdt iemand dood en u wordt aangehouden en u zegt beide, ja, we hebben allebei niet gereden, dat u allebei daarvoor veroordeeld kan worden. Dat zou natuurlijk heel onrechtvaardig zijn. Maar dat wordt anders op het moment, en zo werd het ook overwogen. Deze twee jongens in die Nijmeegse scooterzaak, die kwamen van een overval, die hadden een overval gepleegd. En dit doodrijden van deze persoon op het zebrapad met die scooter was onderdeel van de vlucht. Dus zij zijn op de vlucht gegaan en dan overweegt de Hoge Raad op het moment dat je samen het plan hebt om ergens een overval te plegen, vervolgens te gaan vluchten, dan is het feit dat je vervolgens iemand op die vlucht doodrijdt, dat neem je geen plan was. Precies, maar dat neem je dan wel allebei op de koop toe. En dan is het plan is dan de overval en de vlucht, en dat daarbij iets gebeurt, zo bij het vluchten dat je iemand doodrijdt. Ja, dan dat is eigenlijk een soort van voorwaardelijk opzet. Je neemt het risico dat zal gaan gebeuren. Maar dus daar zijn ze toen allebei voor verantwoordelijk gehouden. Maar dat ligt hier denk ik wel iets lastiger, ja. Clarice Stenger, hartelijk dank. Strafrechtadvocaat. Graag gedaan. In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use for letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today. And day's night today, and black's white today. And most guys today, that woman prize today, are just silly gigolos. And though I'm not a great romancer, I know you're bound to answer when we propose. Anything goes. Go. Aldus Tony Bennett en Lady Gaga. Het prijsplafond voor energie, dat gaat een heleboel geld kosten. Dat werd deze week wel duidelijk. We weten hoe het plafond eruit gaat zien. De Tweede Kamer weet overigens dus nog niet wat dat precies gaat kosten. Maar de Tweede Kamer wil hoe dan ook weten wat het ook kost, hoe het betaald gaat worden. Nou, dat komt aan de orde bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Lars Geerts, politiek verslaggever. Goedenavond. Dag Lucella, goedenavond. Ja, gisteren stond de oppositie te springen om een antwoord te krijgen op de vraag wie gaat dit betalen, hè? Nadat ze eerst hadden gezegd het moet er komen. Zeker. Vandaag moest minister van Financiën Kaag met het antwoord komen. Ja. Hoe luidde dat? Nou, dat we nog even moeten wachten hoe dat precies betaald gaat worden. Het kabinet heeft tot nu toe berekend dat het ongeveer 23 miljard euro gaat kosten. Maar daar zit nog wel een hele grote marge op. Want als de gasprijs meevalt, dan wordt het veel minder. En als de gasprijs nog verder omhoog gaat, dan wordt het veel meer. En dat verschil kan wel eens zitten tussen 10 miljard aan de lage kant en 40 miljard aan de hoge kant. En Kaag die zei dat ze ook heel graag met een andere boodschap was gekomen, de minister van Financiën, maar het is nu eenmaal niet anders. Dit is niet zoals ik mijn start als minister van Financiën had voorgesteld, maar ik had de oorlog ook nooit kunnen bedenken en alles wat we sindsdien hebben kunnen en mogen doen om mensen in Nederland te helpen. Ja, Lars, ze konden het zich niet voorstellen. Hè? Nee. Een moeilijke start. Toch hebben ze toch wel voor een deel van dit geld financiële dekking gevonden? Ja, nee, dat hebben ze wel, hoor. Kijk, omdat de gasprijs hoog is en Nederland een gasleverancier is, krijgen we natuurlijk ook zelf een hoop geld voor dat gas binnen. Dus daar gaat het deels uit betaald worden. De belasting op energie die zou omlaag gaan, maar dat gaat niet door vanwege het energieplafond. Dus dat geld wat je daarvoor had vrijgemaakt, dat hou je over. En er komt een mijnbouwheffing. Maar dan zit je nog maar ongeveer, hè, maar, zeg ik erbij, aan ruim 5 miljard euro. En dan ben je dus nog niet op dat bedrag dat je wil hebben. Dan mag je van Europa nog de winsten afromen van energiebedrijven die nu fors veel geld binnenkrijgen. Maar ja, dat zal misschien ook nog het een en ander opleveren, maar de rest zul je waarschijnlijk moeten lenen. En ja, dat zul je toch een keer moeten terugbetalen. En je weet dus nog steeds niet hoeveel dat precies zal zijn. Nee, want dat loopt dan in de staatsschuld. Ja, dat noemen ze dan zo, hè. Dan leen je dat bedrag. Maar geleend geld zul je toch eindelijk wel een keer moeten terugbetalen. Ja, ja. Vroeg ze de Kamer in feite hiermee om een blanco check? Ja, dat zegt ze dan niet hardop. En dat doet ze dan eigenlijk ook weer niet, zegt ze. Maar ze wilde wel graag even de tijd krijgen om het geld te vinden. Hè. Allereerst weten we dus nog niet hoeveel het uiteindelijk zal worden en hoeveel je dus ook zult moeten ophalen. En daarnaast weet je ook niet wat de economie gaat doen en hoeveel je als overheid sowieso al binnenkrijgt aan belastingen bijvoorbeeld volgend jaar. Nou, en ook wil ze even de tijd, omdat dat werd ook wel duidelijk, dat ze het gewoon in de coalitie en in het kabinet nog niet eens zijn over hoe ze dat precies willen dekken, zoals dat dan heet in de huisjargon. En de Kamer drong aan hierop, hè? De oppositie ook enorm. Dit is wat er moet gebeuren en wat snel en nog dit jaar eigenlijk, hè, dat was de oproep. Dan neem ik aan dat ze hier ook wel begrip voor hebben. Ja, dat het nog even moet worden uitgezocht. Wel een beetje, maar ze willen toch ook wel heel graag weten waar dat geld vandaan moet komen. Want je moet wel instemmen met de hele grote uitgaven, terwijl in de toekomst het zomaar kan zijn dat het geld opgehaald wordt bij zaken die voor jouw partij heel belangrijk zijn. Hè. Misschien worden belastingen voor bedrijven verhoogd bijvoorbeeld. Nou, dat vinden ze op rechts helemaal niet leuk. Maar het kan ook zomaar zijn dat ze zeggen, nee, we gaan bezuinigen om het te kunnen betalen. Op zorg of op onderwijs. Nou, je hoort al dat PvdA en GroenLinks daar echt niet voor voelen. En Senna Matoeg van GroenLinks en Henk Nijboer van de PvdA wilden dan ook een garantie van minister Kaag dat zoiets, dat bezuinigen, dat niet gaat gebeuren. Kan de minister en de mensen naar dit debat, die naar dit debat kijken, niet voor de duidelijkheid geven, is dat er op huishoudens geen bezuinigingen komen? Want dan hebben we die rust die we net gecreëerd hebben, ondermijnt de minister dan meteen in dit debat. De minister. Nou, dat vind ik eerlijk gezegd gewoon een beetje flauw. Want ik heb niet gezegd, we gaan bezuinigen. Ik heb gezegd, in theorie, ik vind het onverstandig om nu welke optie daarop voor te sorteren of uit te sluiten. We hebben juist rust gegeven door alles naar de overheid te trekken. We zeggen, we sluiten helemaal niets uit. We doen een ongeëvenaard pakket. All credit naar GroenLinks en PvdA. Maar hun optie was gedekt met enorme lastenverzwaring. Daar zouden andere mensen, die als ze zouden kijken, zouden ze heel ongerust van worden. Dus ik denk dat we even gewoon hier moeten blijven. Maar om nou gewoon puur uit principe, omdat we nog niet de politieke afspraak in het kabinet hebben, kan ik nu niet categorisch zeggen, dit zal never nooit niet gebeuren. Dank u wel. Dat is wat ik zeg. De heer Nijboer, PvdA. Ja, voorzitter, je moet het ijzer smeden als het heet is. Ik geef steun voor het prijsplafond. Maar als de minister zegt, we gaan bezuinigen op zorg, onderwijs, defensie of we houden dat boven de markt, dan wordt de steun wel moeilijker te geven. Sterker nog, daar ben ik tegen. Ik wil een suggestie doen aan de minister. De minister zegt, we gaan niet bezuinigen op zorg, onderwijs, defensie of wat dan ook vanwege het prijsplafond, want het is een noodmaatregel. We komen met plannen voor de dekking, en wat mij betreft kan dat uit extra vermogensbelastingen, extra overwinstbelastingen, de vervuiler betaalt, allemaal met de PvdA over te spreken, met GroenLinks ook. Hebben we ook een tegenbegroting voor gemaakt. En de rest, mocht het echt enorm tegenvallen, komt uit de staatsschuld. Dan is er een heldere koers en dan kan de Kamer voor of tegen zijn. En ik nodig de minister echt uit om deze suggestie, ook verstandige suggestie vanuit PvdA en GroenLinks, over te nemen. De minister. Ik zal deze hele interessante suggesties meenemen bij het proces. Ja, het ging er vrolijk aan toe. Maar feitelijk zei Kaag, ja, ik wil best met een end met u meedenken, maar ik kan voorlopig nog geen uitsluitsel geven. Sterker nog, volgend jaar kan ik u waarschijnlijk pas vertellen hoe ik het ga betalen allemaal. Nou, dat vond een groot deel van de oppositie toch echt te laat. Ja, want Henk Nijboer van de PvdA, die wil weten waar hij aan toe is om voor te kunnen stemmen. Is dat echt een serieus dreigement van hem? Nou ja, kijk, het prijsplafond is zelf voorgesteld door de PvdA en door GroenLinks. Dus het is wel een beetje vreemd om tegen je eigen plan te gaan stemmen natuurlijk. Maar goed, je kunt het in principe gratis doen, want er zal echt wel voldoende steun zijn, bijvoorbeeld van de coalitie, en dat is genoeg in de Tweede Kamer. En wellicht is er zonder PvdA en GroenLinks ook wel een meerderheid voor in de Eerste Kamer. Dus het zal wel doorgaan, maar ja, succes met uitleggen aan je achterban dat je tegen je eigen oplossing voor de energiecrisis hebt gestemd. Maar goed, we gaan het zien in november, want dan uiteindelijk hoeven ze pas hun hand op te steken in de Tweede Kamer om te kijken of ze hier uiteindelijk mee eens zijn. Ja, en hadden GroenLinks en PvdA zelf niet voor een meerderheid voor een financiële dekking kunnen zorgen. Nou ja, dan. Dus inderdaad. Zij wisten ook niet hoeveel het zou gaan kosten. Nee. En dan weet je dus ook niet hoeveel belasting je bij die bedrijven en vermogenden moet gaan ophalen. En daarmee is het probleem op het bord van het kabinet gekomen. In ieder geval voor de uitvoering. Mag ik het zo samenvatten? Dat denk ik wel, inderdaad. Lars, dankjewel. Lars Geerts vanuit Den Haag. Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. For if I ever saw you, I didn't catch your name. But it never really mattered. I will always feel the same. Love you forever and forever. Love you with all my heart. Love you whenever we're together. Love you when we're apart. And when find you, your song will fill the air. Sing it loud so I can hear you. Make it easy to be near you for the things you do and dear you to me. I Will van de Beatles van het witte album in 1968. Ja, kernenergie is weer helemaal terug. Het is schone energie, zeggen de voorstanders. Je bent ook niet afhankelijk van het buitenland. En daarom wil de regering 2 nieuwe kerncentrales in Nederland. Maar dat betekent ook meer radioactief afval. En hoe gaan we daar op dit moment in Nederland mee om? Jan Boele is algemeen directeur van de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval, COVRA. Die bestaat 40 jaar nu. En er is ook een boek uitgekomen, hè, over, over dit onderwerp, ter gelegenheid daarvan. Tot midden jaren, of tot begin jaren 80 moet ik zeggen, werd het kernafval in zee gedumpt. Dat gebeurt nu niet meer. Waar gebeurt het nu? Waar ligt het nu? Ik denk dat je even een onderscheid moet maken. Voor 1980 had Nederland geen radioactief afval in de brede zin. Dus dat betekent dat al het kernafval of radioactief afval komt in maten en soorten. Het middelactieve materiaal, laagactieve materiaal werd in de Noordzee of in de Atlantische Oceaan gedumpt. Dat gebeurde door alle landen in de hele wereld. Dat was gewoon de standaard voor 1980. Gebeurde ook met chemisch afval, BW. In 1980 is er een enorme omwenteling gekomen in denken over van milieubewustheid. Dus hoe gaan we er weer om met dat soort materiaal? En toen is het eigenlijk gezegd, ja, dit is van de gekke, dat kun je niet meer doen. Maar ja, waar laat je het dan? En toen is er gezegd van ja, er moet dus een organisatie komen. En toen is eigenlijk de COVRA opgericht. Dus een centrale organisatie die al het radioactief afval op 1 plaats in Nederland opslaat. Nou, dat was in het beginjaar even nog in Petten, bij de onderzoekscentrale daar. Is een onderzoek ingesteld en de commissie Geertsma heeft op een gegeven moment voorgesteld om dat uiteindelijk die organisatie in de gemeente Borselen op het industrieterrein daar neer te laten dalen. Dus in 1990 is de COVRA in feite in Zeeland terechtgekomen. En eigenlijk sinds 1980 ligt al het radioactief afval van heel Nederland ligt in Zeeland. Ja, want laat het niet te technisch maken, maar toch even, hoe ontstaat dat radioactief afval van Borselen bijvoorbeeld? Nou, als mensen praten over kernafval, dan praten ze meestal over de splijtstofstaven van Borselen. Dus dat is zeg maar dat zijn de brandstofstaven waarmee de energie opgewekt wordt. Nou, die brandstofstaven uit Borselen, als die economisch uitgeput zijn, gaan naar Frankrijk. Daar wordt in Frankrijk wordt het herbruikbaar uranium en het herbruikbaar plutonium teruggewonnen. Ja, dus een deel wordt gerecycled eigenlijk van die dat stof, mag je het zo zeggen? Dat is het grootste deel, dat is 95%. Ja. En 5%, wat dan de afvalcomponent is, die komt terug naar Nederland. elk in land een apart pakketje, zeg maar. Ja, en een klein cilindertje. Ja. Dat is ongeveer 1,50 meter, 1,70 meter hoog. Dat zijn standaard cilindertjes, komen in een transportcontainer. En dat zijn hele stevige, met een trein, hele stevige containers die wel tegen een stootje kunnen. En die komen uiteindelijk bij ons aan in Vlissingen. En dan slaan wij ze op in een apart gebouw. En dat is niet zomaar een gebouw, hoor. Dat is een gebouw met muren van 1,70 meter. In dat gebouw zit meer staal dan in de IJsseltoren. Dik of hoog? Dik. Dik, ja. Dus de wanden zijn 1,70 meter dik. De vloer is 1,70 meter dik. Het dak is 1,70 meter dik. En de voor- en de achterwanden zijn 1,70 meter dik. En het ligt dan in die cilinders binnen? Ja. En dus een hele dikke muur. En ik neem aan dat daar een berekening op los is gelaten. Stel dat één zo'n cilinder lek gaat, om wat voor reden dan ook. Of kan dat niet? Ja, kan, het er niet, kan de straling er niet doorheen? Of waarom is dat 1,70 meter, die muur? Oh ja, dat is inderdaad. Het is echt heel erg hoogstralend materiaal. En dat betekent gewoon, dat moet je heel goed afschermen. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt heel veel afstand bewaren. Dus gewoon ver weg staan. Maar dat is te ver weg. Want wat is de afstand die je moet hebben daartoe? Oh, dat weet ik niet. Heb ik eigenlijk nooit uitgerekend, moet ik zeggen. Oh, oké. Geen idee. Maar meer dan een kilometer, denk ik, zomaar. Nou, een paar honderd meter moet je op weg staan, ja. Ja. Maar er zitten alternatieven. Oh, wat grappig dat u dat dan... Ja, nou ja, ja. Ja, dat soort materiaal neem je niet de afstand van, moet ik eerlijk zeggen. Dus dat is dermate hoogstralend dat als je daarmee in de buurt zou komen, dan zou je dat niet overleven uiteindelijk. Nee. Maar dat betekent gewoon dat je een hele dikke muur omheen zet. En die muur bestaat uit... stevig beton. En als je er maar zo'n dikke muur in, dan merk je er helemaal niets van. Dus we hebben ook... En daar kan het ook niet doorheen stralen? Nee, wij krijgen ongeveer 3000 bezoekers per jaar. In ieder geval voor COVID dan. En dat begint nu weer aardig op te lopen. En die mensen lopen gewoon bij ons over de opslagvloer. Want die vinden dat leuk om te zien of zo? Nou, ze wel aardig om te zien. Of iets anders doen? Nee, wij... Ik denk, waarom zou je daarnaar gaan kijken? Nou, weet u, kernafval heeft altijd een beetje een emotionele lading. En wat wij als Covera zeggen, nou, kom dan gewoon eens kijken. En dan en als je er weer weggaat, zeg je van, oh, was dat het nou? Nou, dat is eigenlijk een beetje ons doel. Dus wij vragen gewoon... wij zorgen ervoor dat we zoveel mogelijk mensen kunnen ontvangen. Die mensen nemen mee gewoon door onze fabriek heen. U mag alles vragen, u mag ook foto's maken. Dat is vrij uniek in de nucleaire sector. En dan komt hij bij ons binnen en dan loopt hij over die vloer heen... waaronder dat hoog radioactieve afval ligt. Nou, dan loop je er overheen. Dat is wel leuk, want schoolklassen, ook volwassenen, politici... iedereen die er op die vloer stapt, die heeft dan toch een beetje... Oeh, zo'n... gaat dit wel goed? Ja, kom ik hier wel uit? Ja, dat is echt hier wel leuk. Gezond uit? Ja. Ja, maakt niet uit hoor, wie. En dan loop je er gewoon overheen en dan kun je gewoon, daar merk je helemaal niks van. En hoe toekomstbestendig is dit? Want het is volgens mij een tijdelijke regeling, of tijdelijk maar voor 100 jaar. Ja, ja, ja. En ja, dan wordt er al nagedacht over wat dan? Nou, dat ligt eigenlijk al vast. Wat wij gaan doen in Nederland, we hebben dit beleid is een beleid wat al in 1980 is opgezet. Dat betekent wij slaan het radioactief afval eerst voor gemiddeld 100 jaar, iets meer dan 100 jaar op. In zeg maar die hele speciale opslaggebouwen. Zodat het gewoon veilig is voor iedereen. Maar goed, dat radioactief materiaal waar we dan over praten, dat is toch nog steeds heel erg hoog radioactief na 100 jaar. En dan gaat het naar een geologische eindberging, zoals het mooi heet. En wat je dan eigenlijk doet, dan laat je die bescherming van het afval, die breng je naar die aardlaag, ongeveer 600 meter. Nou, hangt een beetje van de aardlaag af. Tussen de 400 en de 600 meter onder de grond. En is die plek in Nederland al bepaald waar dat naar beneden gaat? Nee, nee, nee. In Nederland het wordt of een kleilaag. En heel ruw gezegd kleilagen lopen van zeg maar België naar het noorden. Of het wordt een zoutlaag. En die lopen van zeg maar de Duitse hoogvlakte naar de Noordzee toe. Maar u zegt het is al bepaald, maar het is dus eigenlijk ook nog niet bepaald. Want nou, ga maar onderhandelen met gemeenten daarover. Ja. Wilt u het hebben? Ja, ik zal er geen enkel probleem mee hebben, moet ik eerlijk zeggen. Want het zit zeven meter onder de grond. U merkt helemaal niets van de straling. Het zit honderden meters onder het grondwater. De manier waarop wij dat verpakken, een verpak gaat worden, dat is absoluut veilig. Ik denk ook, er is geen enkele discussie eigenlijk meer over dat dit een veilige oplossing is voor dit materiaal. Ja, je kunt er van alles bij gaan halen. Maar dat is echt de consensus. Dus een geologische eindberging is de oplossing. Maar dat gebeurt ook wel in andere landen, hè? Ja, ja, dat gebeurt. Er is nu, maar dan moet je wel eerlijk zijn, er is nu één geologische eindberging in zout is in bedrijf. Dat is in de Verenigde Staten, maar er gaat alleen militair afval in. Er is nu een geologische eindberging in graniet, maar ja, dat is natuurlijk voor Nederland niet geschikt, in Finland. Die wordt volgend jaar operationeel. Vrij vlot daarna zal er een eindberging in Zweden komen. Kom je hetzelfde idee. En de Fransen zijn druk bezig met een eindberging in klei. En stel dat er meer afval bij komt, wat natuurlijk de verwachting is nu. Is daar voorlopig voldoende opslag bij u? Ja, er is absoluut voorlopig. Want toen de COVRA in de gemeente Borselen landde, was eigenlijk al sprake van dat er al een kerncentrale bij zou komen. En je weet dat die hele discussie over kerncentrales die komt en gaat, zou ik bijna willen zeggen. Maar zeg maar begin jaren 90 werd er serieus rekening mee gehouden dat er een nieuwe kerncentrale bij zou komen. Dus voor de opvang van het afval, daar is rekening mee gehouden. Daar is in feite al ruimte voor gereserveerd. Oké. Okay. Ja. Jan Boelen, hartelijk dank. Leuk dat u hier was om hierover te vertellen. En wie weet kom ik een keer een excursie bij u doen. U bent van harte welkom. Dank u wel. Goedenavond. Welkom Ahmed Marcouche, burgemeester van Arnhem. Wat hoorden wij hier? Goedenavond. Ja, dit is Om Kaltoum met een stukje uit dat lied. Het is een lofzang aan de profeet die zij gezongen heeft. En het is maar een klein stukje ervan. En Om Kaltoum is een bekend diva in de Arabische wereld en misschien ook daarbuiten. En u bent hier, u noemt dan al profeet Mohammed, zaterdag is zijn geboortedag. De viering is vanaf morgen na zonsondergang. Die muziek, is die speciaal voor zo'n geboortedag gemaakt? Of wordt die dan vaak gedraaid? Of? Nee, de muziek is lofzang. En zo zijn er meerdere teksten, poëzie, die lof uitspreken over de profeet Mohammed, vrede zij met hem. En morgen is zijn geboortedag, zaterdag. Het is niet helemaal... het is niet helemaal duidelijk, hè? Wanneer... Ja, daar wordt wetenschappelijk een beetje over getwist wat dan precies de dag is. Wel zeker is dat hij op een maandag in de derde maand, waarschijnlijk de zevende dag van de derde maand van de Arabische islamitische jaartelling. En dat is morgen of zaterdag, maar in ieder geval morgen zal in de preken van de godsdienstige preken in de moskee, zeker in veel moskeeën stil worden gestaan bij zijn geboorte. En de betekenis die de profeet Mohammed heeft gehad voor de mensheid. En een zaterdag en de ene staat er religieus bij stil, de ander doet iets met maaltijden. En de ander doet lezingen, poëzie. Er zijn vele vormen van gedenken. En hoe staat u erbij stil? Nou, ik vind het altijd wel een mooie dag om stil te staan bij de geboorte, maar ook de openbaring. Want met zijn geboorte begon later ook de openbaring van de Koran en de missie die de profeet had als de profeet van vrijheid, van menselijkheid, menswaardigheid. En eigenlijk was de belangrijkste missie de mens te bevrijden van onderdrukking. Hij zei, wees geen onderdrukker. En laat je niet onderdrukken en wees geen onderdrukker. Dus de kern van zijn boodschap was de mens te bevrijden van alle ketens, opdat je dat goede leven vorm kunt geven op deze aarde. En dat is wat u ook zo daarin aanspreekt. Dat is wat u er op zo'n dag uithaalt, bij wijze van spreken. Ja, het is een indrukwekkend persoonlijkheid. Een rolmodel eigenlijk voor heel veel mensen. Maar ook als je de verhalen leest en de betekenis die hij heeft gehad in de revolutie in dat schiereiland en die vervolgens over de hele wereld inmiddels bekend is. De betere positie voor vrouwen, de gelijkwaardigheid, de gelijkheid van mensen. Dus hij stelde bijvoorbeeld Bilal el-Habashi. Bilal de Ethiopiër was de eerste oproeper tot het gebed, een belangrijke positie. Het was een ex-slaaf waarmee hij eigenlijk de gelijkwaardigheid van de mensen, non-racisme, non-discriminatie, discriminatie. En alle mensen zijn gelijk voor God. En geen mens behoort te buigen of te knielen voor een ander. Geen onderdrukking. Dus die belangrijke boodschap. En als je ziet hoe dat begonnen is en wat hij in 20 jaar min of meer gerealiseerd heeft. Want zo lang. Dus hij op zijn 40ste kreeg hij de boodschap. En vervolgens is die beweging. Heeft hij 20 jaar later, of 20 jaar heeft hij geleefd. Op 62-jarige leeftijd is hij overleden. Dan is dat een indrukwekkend persoonlijkheid. Een grote weldoener eigenlijk voor de mensheid. Ja, terwijl de beweging nu ook vaak geassocieerd wordt. Nou, niet met de dingen die u net noemt. Hoe is dat voor u dan? Nou, dat is natuurlijk heel triest om dat te zien. Hè, dat de islam eigenlijk. Dus dat die boodschap zo gekaapt is door achterlijkheid en door extremen. Waardoor de associatie met de profeet of de islam al heel snel negatieve is. En die hoge waarden waar hij voor stond, waar de missie mee begon. Bijvoorbeeld die vrijheid. Die vind je niet overal terug. Dat is niet de eerste associatie die je hebt. Die... Terwijl dat de kern is. Mensen onderwijzen op dat ze vrij hun leven kunnen inrichten. En die viering van zijn geboortedag, wanneer is dat een lange traditie al, die bestaat? Ja, dat is een hele lange traditie. En de ene viert hem feestelijk, hè, met muziek en dans. En daar vinden anderen weer wat van. Eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen. Want die vinden dat dat niet mag. Ja, precies. Het zijn een beetje de twisten die je met kerst ook ziet. De ene vindt dat je heel erg sober en in de kerk met gebeden en een dienst, een kerkmis, kerst moet vieren. De ander die viert feest, die gaat drinken, eten en vervalt in allerlei consumptiegedrag. Dus dat zie je hier ook. Maar in de kern is het gedenken door stil te staan bij die geschiedenis, bij het begin. En bij de betekenis die deze die de profeet als rolmodel voor velen heeft gespeeld. En er zijn natuurlijk veel meer islamitische feestdagen in een jaar. Hoe staat deze in de hiërarchie, in de belangrijkheid? Of is dat ook weer per persoon of stroming verschillend? Ja, dat kan verschillen. Je ziet dat kan verschillen. Maar de feesten die echt uitbundig gevierd worden, waar mensen heel erg bij de straat voor opgaan. Dat is meestal het Eid al-Fitr, dus het feest het na de Ramadan. En het offerfeest. Het offerfeest, ook een bekende natuurlijk. Ja, dus dat zijn wel feesten die wat massaler en uitbundiger worden geleefd. Je zult bij de geboorte van de profeet ook moslims tegenkomen die in de context van onze samenleving soms zelfs vergeten dat die dag de geboorte van de profeet is. Dus het wordt niet breed gevierd per se. Nee, dus je moet er echt bij stilstaan. Het kan een familietraditie zijn, of je komt uit een kleine gemeenschap of een gemeenschap waar het uitbundig is. Je ziet dat bijvoorbeeld in de Aziatische landen het wat zichtbaarder en in het Midden-Oosten wat zichtbaarder gevierd wordt dan bijvoorbeeld in landen als Marokko. En al helemaal niet bijvoorbeeld hier in het Westen. Maar ga je morgen naar de moskee en hoor je de preek, dan zullen de meeste preken gaan over die geboorte van de profeet en de betekenis die hij heeft gehad voor de mensheid. Dus u gaat daar morgen ook naar luisteren, neem ik aan. Ja, en anders pak ik een boek. Ja, het is druk ook natuurlijk, hè, als burgemeester van Arnhem. Zeker, zeker. Goed, hartelijk dank dat u hier was, Ahmed Marcouch. Fijn dat u hier zo bij kon stilstaan. Ja, dank u wel. Het is 11:55. Ja, dan hebben we nog, het lijkt wel de verjaardagshow, maar we hebben morgen, hij leeft nog, Vladimir Poetin, die jarig is. Die werd geboren op 7 oktober 1952. De Russische president viert dat, zijn 70ste verjaardag, als hij daar tenminste tijd voor heeft. En dat bracht de redactie op de vraag, hoe vieren de Russen eigenlijk hun verjaardag? Ruslandkenner Helga Salomon heeft zelf 3 jaar in Rusland gewoond. Goedenavond. Goeiedag. Hoe ging dat bij u als u werd uitgenodigd op een Russische verjaardag? Nou, dat was altijd heel gezellig, hè? Want Russen, wat ze doen als ze jarig zijn, gewoonlijk nodigen ze hun familie en hun vrienden thuis uit. En dan wordt er vooral veel gegeten en nog meer gedronken. En dat zijn dat zijn etentjes die lang duren. Want ze begingen vaak met voorhapjes. Dat heette sakuski. Maar dat is een hele tafel vol. Dus dan denk je, nou, ik heb het gehad. Maar dat moet je dus niet denken, niet te veel eten. Want er komt nog een hoofdmaaltijd. En daarna komt nog een toetje. En het leuke is, Russen zijn somber mensen. Maar op zo'n verjaardag, op feestdagen, gaan ze drinken. En dan komen ze helemaal los. En op het eind van de avond ben je de beste vrienden met iedereen. En hoe feliciteer je iemand? Is dat gewoon gefeliciteerd of happy birthday? Nee. Dat is echt toch Noordwest-Europees. In het Russisch heb je altijd een lange zin. Eigenlijk is het ook een standaardzin, maar je kunt variëren. En hij begint meestal met ik wens je veel geluk, liefde. En daarna kun je een beetje variëren, succes. En ik zeg altijd tegen mijn Poetin-kritische vriendinnen en een nieuwe president. Dus je kunt een beetje variëren. En je hebt ook wenskaarten in de winkel. En er staan hele gedichten op voor mensen die jarig zijn. En is bekend hoe Poetin morgen zijn verjaardag viert? Zal het aandacht krijgen? Nou, het is zo Zijn woordvoerder zegt ieder jaar, onze president die werkt eigenlijk altijd op zon- en feestdagen. Dus er wordt gezegd, en dat is natuurlijk ook zo, in Petersburg, in een van zijn ambtspaleizen, is er een bijeenkomst van de zogenaamde Goslanden. Dat zijn een aantal voormalige Sovjet-republieken die nog samenwerken. Dus daar is hij. En 's avonds viert hij het in eigen kring. Dat is gezegd. Dus er is geen feest, maar bijvoorbeeld de Tsjetsjeense president Kadyrov, dat is een republiek van Rusland, die maakt er nogal een spektakel van, want die opent morgen het Poetin Judocentrum. En in een andere republiek hangt een grote banner op een stadhuis. Maar in principe is het dus geen feestdag of iets dergelijks. Nee. Want in het verleden heeft hij wel bijzondere cadeaus van toen nog bevriende regeringsleiders gekregen. Honden, volgens mij. Hij heeft inderdaad in 2017 een Turkmeense herder gehad van de leider dan. Want Poetin is dol, het was een pup, dol op dieren. Maar een beetje vreemd in deze rij was in 2003, toen kreeg hij van de Moskouse burgemeester Lushkov een geit. En dat is een beetje vreemd, want het was een vrouwtjesgeit. Maar bok, het woord voor geit is kaza. En het woord voor bok is kaziol. En dat is eigenlijk een vloek voor een man. En het betekent ook flikker. Dus hoe die geit nou op zijn verjaardag kwam, dat vraag ik me af. Ja. En hij heeft ook nog in 2012 water uit de tijd van de dinosaurussen gekregen. Zeiden geleerden. Dat kwam uit de meer op Antarctica. Dus mensen gaan tot grote hoogte. En van zijn goede vriend Berlusconi kreeg hij ook een keer iets heel bijzonders. Ja, hij kreeg iets van een dekbed waarop ze samen stonden als vrienden. Een dekbedovertrek. Een dekbedovertrek. En daarvoor had begreep ik, Berlusconi een bed gehad waarop hij zijn Boonga Boonga Party had uitgevierd. Dat was het verhaal. Goed, nou ja, ik denk dat hij morgen in ieder geval wat minder cadeaus uit Europa krijgt. Helga Salomon, dank je wel. Dit was het Oog. Morgen dan is Koen Verbraak hier. Straks nooit meer slapen. Ik wens u een heel gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. De Cello Biennale Amsterdam. Van 20 tot en met 29 oktober in het Muziekgebouw en Bimhuis. Met het Nationaal Cello Concours, masterclasses, muziektheater en meer dan 90 concerten door de wereldwijde cello top. Kaarten via cellobiennale.nl. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Stap binnen in een wereld vol modisch vermaak. Met ruim 800 merken, een gratis vermaakservice en personal shoppers die jouw outfit net zo onvergetelijk maken als je dag. Vermaak je bij Van Tilburg of op vantilburgonline.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch,